Θα βάλεις αυτό να δει άλλη φορά, μην ξανακλείσεις το τηλέφωνο, γιατί έτσι όπως είσαι κλειστός μέσα εκεί δεν θα μπορείς να φύγεις, ούτε σηκωτός. Αχ, θα κλείσω και τα παράθυρα, άμα είναι έτσι. Να, έρχομαι τότε. Mm. Άμα είναι, έρχομαι. Mm. Έρχομαι να δούμε ποιος θα σωθεί από τον κοροναϊό. Δεν μου λες κάτι ρε Αποστόλη, όλους τους κατηγοράτε, τον Αντωνάκη και τον Κωστάκη, δεν τον κατηγορήσετε καμιά φορά? Τώρα τι να πεις για εκεί, δεν κοτάμε κιόλας, δεν κοτάμε γιατί όπως ξέρεις πάντα τους στηρίζαμε αυτούς. Τους στηρίζατε, αυτό δεν αφήνεται αφεντικό μήπως? Είναι όλα αυτά μαζί, γιατί εμείς όπως ξέρεις κολώνουμε σε αυτά. Να σε έχει πει με το που ήρθαμε, πες ό,τι θες για το Σαμαρά, μην πεις και τον Κωστάκη. Δυο άξιους είχε ο τόπος. Επίσης πήραμε και λεφτά για να μην τα λέμε. Α, πήρατε. Γιατί όχι, τσάμπα. Πολλά, πολλά. Καλά είναι, καλά είναι. Α, καλά είναι. Για αυτή την περίοδο δεν είναι κακά. Έλεγε. Παραπολιτικά 90,1. Ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Γεια. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες, μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Δουλειές, συναθρήσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Δεύτερον, όχι babysitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα οι γιαγιάδες, Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Τρίτον, στο πρώτο σύμπτωμα βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε τηλέφωνο μέσα στο γιατρό μας. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Εγώ σας τα είπα και νύπτωτας χείρας μου. Πολύ σχολαστικά. Μένουμε σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το eot.gov.gr. Σήμερα προέχει η ασφάλεια όλων μας. Γι' αυτό πληρώνουμε ανέπαφα και αξιοποιούμε τα ηλεκτρονικά μέσα της Τράπεζας Πειραιώς για να κάνουμε τις απαραίτητες συναλλαγές με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Φροντίζουμε όλοι για ένα καλύτερο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Άννα Βύση μένει μαζί μας στο Μέγκα. Με ένα μαγικό χαλί προσγειώνεται πάνω στις καρδιές μας. Και γινόμαστε ξανά η μεγαλύτερη παρέα της Ελλάδας. Μένουμε στο σπίτι με την Άννα Βύση και τα τραγούδια της. Γιορτάζουμε μαζί την Πρωτομαγιά Παρασκευή βράδυ στις 11 αποκλειστικά στο Μέγκα. Μέγκα, όπως πάντα. Στον Μασούτη είμαστε πάντα εδώ για σένα. Έως το Σάββατο, χυμή 2 λίτρων, οικογένεια Χριστοδούλου, 25% φθηνότερα. Και με κάθε αγορά στηρίζουμε το έργο της Αποστολής. Ακόμα, πραλίνα Φουντουκιού Dream Cream, 400 γραμμαρίων, μόνο 1,19. Και προϊόντα Gillette, 30% φθηνότερα. Κάθε μέρα, προσφορές για σένα. Μασούτης, εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι, μένουμε ενημερωμένοι, διαβάζουμε εφημερίδες. Τώρα τα παραπολιτικά έρχονται στο σπίτι σας με μία μόνο κίνηση. Γίνετε σήμερα συνδρομητές με ένα μόνο κλικ και κάθε εβδομάδα η αγαπημένη σας εφημερίδα θα βρίσκεται στην πόρτα σας. Κάντε την παραγγελία σας στο subscriptions.parapolitica.gr. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε αν θέλετε την απλή έκδοση ή την έκδοση με τις προσφορές. Και εμείς τη φέρνουμε σπίτι σας. subscriptions.parapolitica.gr. Παραπολιτικά 90,1. Αλλά οι Έλληνες θα πεινάσουμε. Το θα πεινάσουμε. Τρεις φορές για να γίνει κατανοητό. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας.